الحمدللہ رب العالمین، والصلاه والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلو اللہ. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ابھی ہم کچھ ہی دیر پہلے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں، اور آج 1431 سنہ ہجری رجب المرجب کی 28 تاریخ ہے. ابھی بیان کی جو صورت بنی وہ بالخصوص ہمارے ہند کے شہر احمد آباد میں ہمارے قافلہ کورس وغیرہ کے اسلامی بھائیوں کا آج آخری دن ہے، اور آج مغرب کی نماز کے بعد ان کا کورس ختم ہو جائے گا. تو ان کے طرف سے حکم نامہ آیا تھا تو لبے کہتے ہوئے حاضر ہیں. اسی ضمن میں الحمدللہ باب المدینہ میں مختلف کورسز کے اسلامی بھائی بھی جمع ہیں، اور ہمارے ملک میں مختلف مقامات پر جہاں قافلہ کورس ہو رہے ہیں یا دیگر کورسز ہو رہے ہیں وہاں کے اسلامی بھائی بھی مدنی چینل کے ذریعے ہمارے ساتھ ابھی کے اس سنو تو برے بیان میں شریک ہیں. ساتھ ہی امریکہ اور کینیڈا میں مختلف ممالک میں بھی اس وقت اسلامی بھائی جمع ہو کر ہمارے ساتھ بیان میں شامل ہیں، کیونکہ وہاں بھی ابھی ان کے لیے شاید رات ہی شام ہے، شام کے 6-7 بجے. اللہ تعالیٰ ان کی اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی جملہ پریشانیاں، ذہنی ٹینشنیں، ذہنی اور قلبی تفکرات کے معاملے میں اللہ تعالی ہم سب کے حق میں بہتر فرما دے. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی اس گھاٹی سے ایک جنتی شخص تمہارے سامنے نمودار ہوگا. فرماتے ہیں پھر ایک انصاری نمودار ہوئے، ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اور انہوں نے اپنی جوتیاں بائیں ہاتھ میں تھامی ہوئی تھی، اور انہوں نے سلام کیا. پھر دوسرے دن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی، پھر وہی شخص ہمارے سامنے آئے. تیسرے دن بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی، پھر وہی شخص سامنے آئے، یعنی جو ابھی تمہارے سامنے ایک شخص نمودار ہوگا وہ جنتی ہوگا. جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے پیچھے پیچھے چلا اور میں نے ایک ایسی ترکیب بنائی کہ میں ان کے ساتھ چند دن گزار سکوں. چنانچہ میں 3 دن ان کے پاس ٹھہرا رہا. تو آپ نے حضرت سیدنا عمر بن عاص عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے دیکھا کہ وہ رات کو اٹھتے نہیں تھے لیکن ہر کروٹ پر اللہ کا ذکر کرتے تھے, یعنی صرف نماز فجر کے لیے وہ اٹھتے تھے, صبح کی نماز کے لیے وہ اٹھتے تھے اور ان سے ذکر کی آواز ہی آتی رہی. جب 3 راتیں گزر گئیں تو قریب تھا کہ میں ان کے عمل کو معمولی سمجھتا, کہ مطلب خلاصہ یہ گفتگو کا کہ وہ گئے تھے ان کا عمل دیکھنے کے لیے. آگے کون سا عمل ہے کہ جس کے سبب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے, اور 3 دن تک یہی فرمایا اور 3 دن تک یہی انصاری صحابی ظاہر ہوئے. تو وہ ان کا وہ عمل دیکھنے کے لیے, کہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ میں ان کا عمل دیکھوں اور اس عمل کے مطابق بندہ عمل کرے, برکت حاصل کرے. لیکن راتوں کو اٹھتے نہیں تھے, صرف نماز فجر کے لیے اٹھتے تھے, پر یہ تھا کہ یہ ذکر اللہ ان کی زبان سے جاری ہوتا, یہاں تک کہ کروٹ بھی لیتے تو ذکر اللہ کی آوازیں آتی. تو اب فرماتے ہیں کہ اب یہ اس عمل کو میں ایسا کوئی خاص عمل تو میں نہیں سمجھوں کہ معمولی عمل سمجھوں. اب میرا یہ ذہن تھا کہ یہ کوئی خاص عمل تو کرتے نہیں ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اے اللہ کے بندے, پھر اپنی وجہ بتا رہی کہ میں کیوں آپ کے ساتھ رکا ہوں, کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے اس طرح کی بات آپ کے بارے میں سنی تو آپ کا عمل معلوم کرنا چاہتا تھا, لیکن میں نے کوئی آپ کا کوئی زیادہ عمل نہیں دیکھا. آپ اس مقام تک کس طرح پہنچے؟ انہوں نے فرمایا وہی کچھ ہے جو آپ نے دیکھ لیا. فرماتے جب میں واپس جانے لگا تو انہوں نے مجھے بلایا, فرمایا وہی ہے جو آپ نے دیکھا, لیکن کسی مسلمان کو اللہ تعالی نے جو کچھ عطا فرمایا میں اس سے حسد نہیں کرتا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اسی عمل کی وجہ سے آپ اس مقام تک پہنچے ہیں اور ہمیں اس کی طاقت نہیں. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, امریکہ میں, کینیڈا میں, مختلف کورسز میں اسلامی بھائی, بالخصوص ہند کے شہر احمد آباد میں جو ہمارے کورسز کے اسلامی بھائی اس وقت سنت و برے بیان میں شریک ہیں, ابھی ایک جنتی صحابی کا عمل ہم نے سنا اور ان کے اس عمل سے رغبت اور ترغیب پانے کے لیے ان کے ساتھ ایک صحابی 3 دن تک رکے رہے. لیکن جو ہمارے نزدیک جو ایک ہوتا ہے نا عمل میں کہ یوں بھی کرتے ہوں گے, یوں بھی کرتا, یقیناً یہ بھی بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں, لیکن جو کچھ اس روایت سے سامنے آیا تو وہ کوئی ایسا ایکسٹرا آرڈنری دیگر عبادات وغیرہ کی چیزیں سامنے ظاہر نہ ہوئیں, لیکن وہ عمل انہوں نے اپنا منکشف کیا, ظاہر کیا کہ اللہ تعالی کسی کو کچھ عطا فرمائے تو میں اس سے حسد نہیں کرتا. تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ حسد ایک عظیم ترین عبادت ہے, جہاں یہ حسد جو ہے نا جیسے اس سے گناہ ہے, یہ حسد حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے, گناہ کبیرہ ہے حسد. تو حسد سے بچنا کتنی بڑی عبادت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت عطا کی ہے تو میں اسے گویا کہ حسد نہیں کرتا ہے. جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے کچھ دشمن ہیں. عرض کیا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگوں کو ملنے والے عطیات خداوندی پر ان سے حسد کرتے ہیں. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو, یہ حسد ہے, اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے, اس سے اس کی آفتوں سے بچا کر رکھے. یاد رکھیے حسد ہمیشہ نعمت پر ہوتا ہے. جب اللہ تعالی کسی مسلمان کو نعمت عطا فرماتا ہے تو اس صورت میں امام غزالی فرما, تمہاری دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت یہ ہے کہ تم اس نعمت کو ناپسند اور اس کے زوال کو پسند کرو, اس حالت کو حسد کہتے ہیں. تو گویا حسد نعمت کو ناپسند کرنا اور انعامی یافتہ سے نعمت کا زوال جانا ہے. اس سے یہ منصب کیوں ملا, یہ اس کو نعمت ملی, اس کا یہ اس کے یہ جو منصب چھین جائے, اس سے یہ محبت جو ملتی ہے, جو بھی نعمت, صحت, محبت, دولت, عزت, شہرت, حسن, جمال, آپ جس چیز کا تصور کر, جسے نعمت کہا جاتا ہے, کیا ہوا ستیہ؟ اچھا, ہند کے شہر ڈھولکا میں بھی یہ بیان دیکھا اور سنا ہے. وہاں تین صوبے جمع ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو بھی قبول فرمائے. تو مٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, نعمت کے زوال کی تمنا کرنا جسے نصیب ہوتا. اب ہم اس وقت دعوت اسلامی کے سنت و برے میکے میکے متنی ماحول سے وابستہ ہیں, اور جرنلی طور پر بھی یہ حسد کا ایک ایسا مرض ہے جو عام خاص سب کو لپیٹ میں لے لیتا ہے. کسی کے اوپر زیادہ شفقت ہوتی ہے, کسی کو زیادہ محبت مل رہی ہوتی ہے, کسی پر زیادہ عنایتیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو بندہ اسے حسد کرنے لگ جاتا ہے. اس کی ایک علامت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے سامنے کسی کی بیان کی تعریف ہو رہی ہے, آپ کو اندر اندر, یہ آپ اظہار نہیں کریں گے, آپ خود سوچئے, میں سوچوں آپ سوچئے, ہم اظہار نہیں کریں گے, لیکن جب اس کی تعریف ہو رہی ہوگی نا, ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوگا, اندر اندر کٹ رہا ہوگا, آپ مسکرا رہے ہوں گے, لیکن بالکل مٹھی بند ہوگی, اندر اندر اپنے آپ وہ کٹ رہا ہوگا اندر میں کہ یار اس کی تعریف کیوں کر رہا ہے. کچھ اندر سے ناپسند دیدگی کے آپ کی جذبات ہوں گے, آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہوگا. غور کیجئے گا, کسی کی اچھی آواز کی تعریف ہو رہی ہوگی, کسی کی اچھی ملاقات کی تعریف ہو رہی ہوگی, کوئی اچھے لباس کی تعریف ہو رہی ہوگی, امام اچھا بنتا ہے جناب, یہ ہے وہ ہے, یار اس پر ماشاءاللہ ہمارے استاد صاحب, ہمارے امیر صاحب, ہمارے نگران صاحب, اس کی شفقت ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے, بہت اطاعت گزار ہے, آپ کو مزہ نہیں آ رہا. یعنی کسی کی تعریف کسی بھی عنوان پر ہو رہی ہوگی, مزہ نہیں آئے گا. بہو کے سامنے ساس کی تعریف کرو مزہ نہیں آتا, ساس کے سامنے بہو کی تعریف کرو مزہ نہیں آئے گا, کسی کی بچے کی کسی اور کی طرف تعریف کرو مزہ نہیں آئے گا. آخر یہ مزہ نہیں آنا کیوں ہے, مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ اس نے نہ آپ کو گالی دی تھی کبھی, اس نے نہ کبھی آپ کو جھاڑا ہے, اس نے نہ کبھی آپ کو ڈانٹا ہے, اس سے آپ کا تو کوئی ایسا سلوک نہیں کیا, پھر کیا وجہ ہے کہ اس کی تعریف, اس کی کسی نعمت کیا ہے کے بارے میں کوئی حوصلہ افزائی کر رہا ہے یا اس پر برائے راست شفقت کر رہا ہے؟ آخر وہ کون سا جذبہ ہے, وہ کون سی خصلت ہے جو اس وقت ہمارے قلب و ذہن پر حملہ آور ہے اور ہمیں اس کی تعریف, اس کی یہ باتیں یا اس پر ہونے والی شفقت یا اس کے اوپر ہونے والی عنایت پسند نہیں آ رہی, اندر اندر کٹ رہا ہے. میں کہہ رہا زبان سے اظہار نہیں ہو رہا, آپ زبان سے نہیں کہہ رہے کہ یار چپ ہو جا یار مت کر اس کی تعریف, آپ زبان سے اظہار نہیں کر رہے. حسد یہ اندر کا چھپا ہوا ایک مرض ہے, باطن کا چھپا ہوا ایک مرض ہے, باطنی گناہ ہے حسد. اس کو بیان کیوں ملا, اس کو نعت کیوں ملی, اس کو یہ کیوں ملا, روز بیان روز نعت روز اس کی, ہر ہفتے وہی ہر ہفتے وہی ہر جگہ وہی ہر سمت وہی ہر جگہ وہی ہر سمت وہی ہر وقت وہی. آپ کو کیا تکلیف ہے, وہ کیا تکلیف ہے جس کی وجہ سے آپ یہ سوچ رہے ہر وقت یہ کیوں ہر وقت یہ کیوں ہر وقت ہر وقت اسی کا کیوں ہر وقت اسی کا کیوں. یہ ہر وقت اسی کا کیوں پر جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ کو جو چبھن ہو رہی ہے, آپ کی جو یہ محسوسات ظاہر ہو رہے ہیں, آخر اس کو کوئی تو نام دیں گے, اس کو کچھ تو نام دیں گے نا آپ. یہ کیا ہے, اسے نہ کبھی آپ کو ماں باپ کی گالیاں دیے, نہ کبھی اس نے آپ کی دولت کھائی, نہ وراثت میں آپ کا حق کھایا, کوئی ایسی چیز کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی علامت نہیں ہے. آخر پھر وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اس کی اس نعمت کے متعلق تشویش پیدا کر رہی ہے, جلن پیدا کر رہی ہے اور مزہ نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے کہ اس کا نام حسد ہی ہو, ہو سکتا ہے اس کا نام حسد ہی ہو. اور اس کا نقصان ہی نقصان ہے. ارے اگر آپ کسی کی آواز سے, ہم میں سے کوئی بھی کسی کی آواز سے حسد کر رہا ہے, آپ بتائیے کیا میرے حسد کرنے سے اس کا گلا بیٹھ جائے گا؟ نہیں, وہ تو بہترین گلے کے ساتھ لگا ہوا ہے, وہ جتنا لگا رہے گا میرا حسد اتنا بڑھتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اچھی صورت دی, حسن و جمال دیا, اب مجھے غصہ آ رہا ہے, حسد ہو رہی ہے, بتائیے کہ میرے حسد کرنے سے اس کا چہرہ کیا جل کر کالا ہو جائے گا؟ نہیں نا. اب اس کا حسن و جمال ہے ہی, ہو سکتا ہے کہ اس کے حسن و جمال میں اور کشش پیدا ہو جائے, یہ تہجد گزار ہو جائے اور رونق آ جائے اس کے چہرے پر, تو اب اور میرے حسد میں اضافہ ہو جائے گا. یوں ہم غور کرتے جائیں اور اس کی طرف غافل نہیں ہوں, غافل ہو تو مر جائیں گے, کہ یہ جس کے لیے بھی ہو اور جہاں چند لوگ جمع ہوں, چاہے وہ گھر ہو, بازار ہو, دوست احباب ہوں, کوئی بھی ایسی جگہ جہاں چند اسلامی بھائی جمع ہوں, چند افراد جمع ہوں, چند لوگ جمع ہوں, مارکیٹ کے اندر ہوں, گھر کے اندر ہوں, جہاں 10-15-6-8 افراد رہتے ہوں, اسپیشلی جب کوئی باہر سے آئے, جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں, بہو باہر سے آتی ہے, کوئی اور چیز ہو جائے, گھر کے اندر بھی, یعنی جہاں چند لوگ جمع ہوں وہاں کچھ نہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی تفاوت سے کچھ نہ کسی نہ کسی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. نئے نئے لوگ جمع ہوں, کمپنیاں ہوتی ہیں, لوگ آپس میں رہ رہے ہوتے ہیں, کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں, آفیسز کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں, وہاں حسد آ جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, وہاں جیلیسی آئی. اس کو ہمارے یہاں کی ایک ماڈرن لینگویج میں پروفیشنل جیلیسی کا نام دیا جاتا ہے, پیشہ وارانہ آپس میں جلن ہو جاتی ہے. اسی طرح دکاندار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہوں, دودھ والے ایک ساتھ دکانیں کھول کے بیٹھے ہوں, اب دودھ والا ہے اور ایک طرف جنرل اسٹور والا, اب جنرل اسٹور کے پاس رش ہوگا تو دودھ والے کو حسد نہیں ہوگی, لیکن جب دونوں ہی ساتھ ساتھ دودھ والے بیٹھے ہوں گے نا, اب جب دوسرے ایک دودھ والا چلے گا دوسرا دودھ والا نہیں چلے گا تو اس کو حسد ہونے کا اندیشہ رہے گا. یہ بات یہ ہے کہ وہ چیز جس کا حصول آ سکتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے ایک جگہ پر اس کی بڑی پیاری وضاحت فرمائی ہے حسد کے حوالے سے, صلو علی الحبیب. امام غزالی فرماتے ہیں, بڑی توجہ سے سنیے گا, حسد اسی وقت ہوتا ہے جب ایک مقصود پر مختلف نگاہیں لگی ہوئی ہوں. بہت ہی اہم اور قیمتی مدنی پھول ہے, اور بالکل وہ جڑ سے پکڑنے والی چیز. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے ہم یہ بات سمجھ جائیں. امید ہے کہ یہ سمجھنے کے بعد اگر عمل کی طرف آئیں اللہ نے چاہا تو حسد سے چھٹکارا نصیب ہو سکتا ہے. حسد اسی وقت ہوتا ہے جب ایک مقصود پر مختلف نگاہیں جمی ہوئی ہوں, مختلف نگاہیں لگی ہوں اور وہ سب کو پورا نہ ہو سکتا ہو. یہی وجہ ہے کہ تم لوگوں کو آسمانی زینت کی طرف دیکھنے میں حسد کرتا ہوا نہیں دیکھو گے, جبکہ وہ باغوں کو دیکھتے ہیں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں, کیونکہ یہ زمین کے ایک چھوٹے سے حصے میں ہوتے ہیں اور آسمان کے مقابلے میں تمام زمین کچھ بھی نہیں. یہاں ساری گفتگو کا جو میری ناقص عقل میں خلاصہ آتا ہے, میری ناقص عقل میں, وہ اس طرح کا ہے کہ ایک مقصود پر مختلف نگاہیں لگی ہوئی ہوں وہ سب کو پورا نہ ہو سکتا ہو. اور اس کا مطلب میں اپنے لیے اس کا حصول پاتا ہوں, دولت ہے اب ایک کو ملی ہے تو اب یہ دولت کا میرے لیے ملنے کا ایک حصول تو ہے نا کہ مجھے مل سکتی ہے. اب کوئی چاند پر چلا جائے اب ہم ایکسپیکٹ کرتے کہ چاند پر میں تو نہیں پہنچ سکتا تو ہم چاند پر جانے والے حسد ہی نہیں کرتے جب کوئی اور اس طرح کی کوئی اور چیز ہو جائے. لیکن زمین پر رہتے ہوئے یہاں پر مختلف چیزوں پر جو نظر لگی ہوئی ہوتی ہے, دولت پر, شہرت پر, عزت پر, حسن پر, جمال پر, رفعت پر, مختلف مقامات پر جب سب کی ایک ایک جگہ پر نظر لگی ہوئی ہوتی ہے تو اب لگتا ہے کہ اس سے یہ اسے کیوں ملا, یہ اسے نہیں ملنا چاہیے, مجھے ملنا چاہیے تھا. تو یہ بات بہت بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ مجھے ملنا چاہیے تھا اور وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس کے لیے یہ ذہن بنانا ہے کہ مجھے وہی ملا ہے جو میرے مقدر میں ہے, جو میرے مقدر میں نہیں ہے یہ مجھے نہیں مل سکتا. بس یہ اللہ کرے میرا اور آپ سب کا, ہم سب کا ذہن بن جائے کہ بس جو مجھے ملا یہ میرا مقدر تھا اور جو میرا مقدر ہوگا وہی مجھے ملے گا. میری طلب اور میری یہ طلب جو ہے نا یہ مجھے وہ چیز دلا نہیں سکتی, میرے نصیب میں نہیں ہے. اب جس سے ملا ہے اس کے نصیب میں تھا تو اس کو مل گیا, اس کے نصیب میں نہیں ہوتا تو نہیں ملتا. تو مقدر کس کی طرف سے ہے, کسی کا ملنا یا نہ ملنا کس کی طرف سے, عزت کا ملنا ذلت کا ملنا کس کی طرف سے ہے, نعمتیں کون دیتا ہے, اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اب کسی کو کوئی نعمت ملی اب میرے دل میں خیال آئے کہ اسے کیوں ملی ہے, معاذ اللہ یہ کتنا بڑا مطلب یہ ہمارے لیے ہم نے خطرہ مول لیا, کیوں ملی. تو تمام ہی اسلامی بھائی اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم چاہے تحریک کے اندر مدنی کام میں مصروف ہوں یا کئی کاروبار کر رہے ہوں, آفیسز کے اندر کاروبار کر رہے ہوں, مارکیٹ کے اندر نوکری کر رہے ہوں, گھر کے اندر ہوں, بازار کے اندر, کہیں بھی ہوں, کسی کو کوئی نعمت ملے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس سے کبھی حسد نہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو حسد کی آفتوں سے محفوظ فرمائے, حسد سے بچا کر رکھے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عین قریب میری امت تک پہلی امتوں کی بیماری پہنچے گی. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پہلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اکر, نمبر دو تکبر, اور نمبر تین کثرت مال کی خواہش. اور فرمایا ایک دوسرے سے دوری اور حسد حتیٰ کہ سرکشی ہو جائے اور پھر فتنہ پیدا ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں ان بری صفات سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو آپس سے محبت اور پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. اب نیکیوں کو کھا جاتا ہے, ایک طرف نیکیوں کا انبار کھڑا کرنے کی ہم کوشش کریں اور دوسری طرف حسد کی بیماری میں مبتلا ہوں تو اس سے سوائے نقصان کے کیا کچھ ہاتھ میں آئے گا. اب آپ کو میں ایک حسد کرنے والے کا انجام بتاتا ہوں. ایک شخص تھا جو بادشاہ کے دربار میں اس کو حاضر ہوا کرتا تھا. وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر وہ یہ جملہ کہتا، محسن کے احسان کا بدلہ دو، کیونکہ بدی کرنے والے کو تو خود اس کی بدی کافی ہے. ایک دوسرے شخص نے اس کے اس مرتبے اور کلام پر حسد کیا، کیونکہ اس کو بادشاہ کے دربار میں مقام حاصل تھا، آتا تھا، نیکی کی دعوت دیتا تھا، نصیحت کرتا تھا، چلا جاتا تھا، اور اس طرح کے یہ جملے بیان کر دیتا تھا. اب ایک شخص کو اس سے حسد ہو گئی، بادشاہ کے پاس جا کر کہا، فلاں شخص جو آپ کے سامنے کھڑا ہو کر فلاں فلاں بات کرتا ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ بادشاہ کا منہ گندا ہے. بادشاہ نے کہا، مجھے اس بات کی صحت کیسے معلوم ہوگا تم جو کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے؟ اس نے کہا، اس کو اپنے پاس بلائیے، جب وہ آپ کے پاس آئے گا تو اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ اس سے بدبو نہ آئے. یعنی جب یہ آپ کے پاس آئے گا تو اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ آپ کے منہ کی بدبو اس کے ناک تک نہ پہنچے. بادشاہ نے کہا، تم جاؤ، میں اس کا جائزہ لوں گا. وہ شخص بادشاہ کے پاس سے چلا گیا اور اس دوسرے آدمی کو اپنے گھر بلا کر کھانا کھلایا جو بادشاہ کے دربار میں مقرب تھا، جس سے اس کو حسد ہو گئی تھی. اس کو اپنے گھر بلایا، اس کو کھانا کھلایا، جس میں اس نے لہسن، کچا لہسن ہوتا ہے جس سے کھا تو بدبو آ جاتی ہے، اس کو ٹھیک ٹھاک لہسن اس کھانے میں ملایا. جب وہ شخص وہاں سے نکلا اور بادشاہ کے پاس جا کر حسب عادت اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، محسن کے ساتھ اس نے سلوک کرو، برائی کرنے والے کو اس کی برائی کافی ہے. بادشاہ نے کہا، میرے قریب آؤ. وہ قریب ہوا تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ بادشاہ تک لہسن کی بو نہ پہنچے. بادشاہ نے دل میں کہا، فلاں آدمی نے سچ کہا تھا. بادشاہ کو اس کی وہ بات یاد آ گئی کہ وہ منہ پر ہاتھ رکھ رہا، اب اس کو لگتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آئے گی، یا سوچ کا فرق آ گیا نا. بادشاہ نے اس کے لیے انعام یا سلے کی تحریر لکھا بادشاہ اس کے لیے انعام یا سلا کی تحریر لکھا کرتا تھا. سنا جو اس نے اپنے عامل کو ایک تحریر لکھی کہ جب یہ شخص جس کے پاس یہ خط ہے، تحریر یہ لکھی کہ یہ شخص جس کے پاس یہ خط ہے تمہارے پاس آئے تو اسے ذبح کر کے اس کی کھال کھینچ لو اور اسے بھوسا بھروا کر ہمارے پاس بھیجو. اب وہ شخص جو یہ کہتا تھا کہ بھلائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرو اور برائی کرنے والے کو اس کی برائی کے سپرد کر دو، اب اس کو جب یہ پرچی ملی، اسے پہلے بھی پرچی ملتی تھی، وہ جا کر انعام وصول کرتا تھا، اب کے بعد جو پرچی ملی اس میں سدائے موت تھی. اب جب یہ شخص خط لے کر نکلا تو دوسرا شخص اس کو راستے میں ملا، اس سے پوچھا، یہ کیسا خط ہے؟ وہی جس نے اس کو لہسن کھلایا تھا. تو اس نے کہا، بادشاہ نے انعام کے سلسلے میں لکھا ہے. اس نے کہا، مجھے دے دو. اس نے کہا، تم لے لو. اس کو لالچ ہوئی کہ یار میں جا کر انعام لے لوں. اب وہ عامل کے پاس گیا اور اس کو پرچی دی کہ بادشاہ نے یہ پرچی دی ہے. اس سے جب پرچی پہ سب تو پتا ہے اسے کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ اور اس میں لکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں اور کھال اتار دوں، یعنی کھال اتار تو بھوسا بھر دوں. تو اس نے کہا کہ یہ خط میرے بارے میں نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں بادشاہ کے پاس جاؤں. اس نے کہا، بادشاہ کا خط واپس نہیں ہو سکتا. چنانچہ اس نے اسے ذبح کر کے کھال اتاری اور اس میں بھوسا بھر کے بادشاہ کے پاس بھیج دیا. اب وہ پہلا شخص اپنی عادت کے مطابق بادشاہ کے پاس آیا اور پہلے والا کلمہ کہا. بادشاہ کو تعجب ہوا، اس نے کہ اس سے تو اس کے سدائے موت لکھ دی تھی کہ یہ دوبارہ کہتے سلامت میرے سامنے آ گیا. تو بادشاہ نے اس خط کے بارے پوچھا کہ جو میں نے تجھے یہ پرچہ دیا تھا اس کا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ تو میں نے فلاں شخص کو دے دیا. بادشاہ نے کہا اس نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے خیال میں میرے منہ سے وہ آتی ہے. اس نے کہا میں نے یہ بات نہیں کہی. بادشاہ نے پوچھا پھر تم نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا تھا جب میرے سے بات ہو رہی تھی؟ تو اس نے کہا مجھے اسی شخص سے کھانا کھلایا تھا جس میں اتنا سارا لہسن تھا, تو میں نے پسند نہ کیا کہ آپ کو میرے منہ سے یہ بو آپ تک پہنچے, اس لیے میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا. تو بادشاہ نے کہا تم نے سچ کہا, برائی والے کو خود اس کی اپنی برائی کافی ہے. اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً حسد کرنے والے کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم سے حسد کر رہا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے, یا کوئی بھی کسی طرح کی ہم کو اذیت پہنچاتا ہے, ہمیں پتہ چلتا ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے, ہمارے خلاف یہ کر رہا ہے, ہمارے خلاف وہ کر رہا ہے, میں کہتا کنفرم پتہ ہے یہ کر رہا ہے. لیکن اس شخص کا یہ جملہ محسن کے ساتھ اس نے سلوک کرو جس سے تمہارے سے اچھا برتاؤ کیا, اس سے اچھا برتاؤ کرو, اور برائی کرنے والے کو اس کی برائی کے سپرد کر دو, یہ اتنا پیارا مدنی پھول ہے کہ اگر ہم یہ ذہن بنا لیں نا کہ میں نے کسی سے انتقامی کاروائی لینی نہیں ہے, ہم منتقم المزاج کیوں بنیں؟ ہم قرآن پاک کے اس حکم پر عمل کیوں نہ کریں؟ ادفع باللتی ہی احسن, برائی کو بھلائی سے ٹال. آپ دیکھیے کہ اس حکایت کے اندر وہ شخص کس قدر اس کی برائی کا خواہ ہوا, یہاں تک کہ بادشاہ کے جناب میں اس کو رسوا کرنے کی کوشش کی, اس کے موت کے در پہ ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ مشہور ایک کہاوت ہے کہ جس جو کوئی کسی کے لیے گڑا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گرتا ہے, مشہور کہاوت ہے. تو ہم جب اس بات پر ذہن بنا لیں, تمام مدی چینل کے ناظرین بھی غور کریں, جو ہمیں نشر مقرر میں سنیں گے دوبارہ سنیں گے وہ غور کریں, یا کبھی کسی وقت بھی آپ سن رہے ہیں, غور کیجئے کہ ہمارے ساتھ جو برائی کرنے والوں کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے یہ برائی کرتا ہے, اب کو لگتا رہی ہے کہ یہ خود اس فعل میں مبتلا ہے جو خود اس کو اس کی اپنی ہلاکت کے لیے کافی ہے. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اب اس کے بارے میں سازشیں کروں, میں اس کے بارے میں کچھ اور کروں, جب یہ برائی کر رہا ہے, برائی چاہ رہا ہے کسی کے بارے میں, تو بس اس کو اس کی برائی کافی ہے. ہاں میرے ساتھ جو بھلائی کرتا ہے, جو احسان کرتا ہے, میں اس کا تو بدلہ دے دوں, برائی کرنے والوں کے پیچھے کیا میں برائی کرتا پھروں گا, اس کی برائی اس کو پوری کر لے گی. اور یہ اتنی اس کی نظیر ہیں, اس کی تری مثالیں ہیں جس کی کوئی حد نہیں, اور یہ بھی مثالیں موجود ہیں کہ جو کوئی برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی نہیں کرتا, ہمیشہ بھلائی کا ذہن رکھتا ہے, درگزر کا ذہن رکھتا ہے, معافی کا ذہن رکھتا ہے, کہتے دل بڑا رکھتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اس کو برائی نہیں پہنچتی بلکہ وہ اور بھلائی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے, اس سے نفرت کرنے والوں کی کمی ہوتی ہے اور اس سے محبت کرنے والوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, اس کے لیے بہت ضبط چاہیے, یہ عام نہیں ہے. چوبیسواں پارے میں یہ موجود ہے, چوبیسویں پارے کی چونتیسویں آیت میں, سورہ حامیم السجدہ, ادفع باللتی ہی احسن. اس سننے والے ترجمہ کنز المان, میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اپنے شعرہ افاق ترجمہ قرآن میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا, اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عِدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی, اے ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست. ادفع باللتی ہی احسن, یعنی جب ہم برائی کو بھلائی سے ڈالیں گے, جب بھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی, اگر تم برائی کو بھلائی سے ڈالو گے تو وہ جو تمہارا دشمن ہے نہ صرف دشمنی ختم ہوگی بلکہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. کتنا فرق ہے, بالکل الٹ ہو جائے گا. مگر یہ ایک ایسی نعمت ہے, اتفاع باللتی ہی احسن, برائی کو بھلائی سے ٹالنا یہ ایک ایسی نعمت ہے. ارشاد ہوتا ہے وما یلقاها الا الذین وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اور یہ دولت نہیں ملتی, اتفع باللتی ہی احسن, برائی کو بھلائی سے ٹالنا, درگزر کرنا, یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو. یعنی یہ دولت اسے ملتی ہے صبر کرتا. اب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو صبر تو کرنا پڑے گا نا. آستینیں چڑھا کر انتقام لینا, بے چین ہو جانا, اس کو کہنا, اس کو کہنا, یہ کرنا, وہ کرنا, منصوبے بنانا, پلاننگ کرنا, نہیں نہیں, صبر کرنا ہے. اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا. تو اللہ تعالی ہم سب کو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, درگزر کی عادت پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. اور جہاں بھی کہیں بھی کسی سمت بھی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے, اذیت پہنچتی ہے, کوئی تکلیف پہنچاتا ہے, کوئی اذیت پہنچاتا ہے, ہم بدلہ نہ لیں, معاف کرنے کی عادت پیدا کریں, درگزر کرنے کی عادت پیدا کریں, صبر کرنے کی عادت پیدا کریں. یقین مانیے اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلتا ہے. کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, تو پھل کا انتظار تو کرو یار. صبر کریں گے تو پھل آئے گا, اور میٹھا ہی پھل ہوتا ہے صبر کا, اس کی قدر ہوتی ہے. ہم بے صبریا کرتے ہیں, ہم سفر میں بے صبریا کرتے ہیں, ہم لوگوں میں بے صبریا کرتے ہیں. تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے, گھر میں ہو یا مسجد میں ہو یا کہیں بھی ہو, کھانے میں تکلیف, شور, پینے میں تکلیف, شور, آرام میں تکلیف, شور, پہننے اوڑھنے میں تکلیف, شور, بات میں تکلیف, شور, کوئی دیکھتا ہے تو تکلیف, شور. ہم صبر نہیں کرتے. کھاتے میں کوئی چیز آئی, صبر کر لیا. سونے میں تکلیف ہوئی, صبر کر لیا. پینے میں تکلیف ہوئی, صبر کر لیا. کمانے میں تکلیف ہوئی, صبر کر لیا. گھر میں تکلیف ہوئی, صبر کر لیا. بیوی سے تکلیف ہوئی, صبر کر لیا. شور سے تکلیف ہوئی, صبر کر لیا. ساس سے تکلیف ہوئی, صبر کر لیا. دوست سے تکلیف ہوئی, صبر کر لیا. ذمہ دار سے تکلیف ہوئی, صبر کر لیا. صبر ہی نہیں کرتے ہم, اور بے چین بے قرار ہی ہو کر اور وہ کچھ کر گزرتے جو نہیں کرنا چاہیے. اتفع باللتی ہی احسن, یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے جو صبر کرنے والا. صبر کرنا چاہیے, ضبط کرنا چاہیے, ٹھہراؤ پیدا کرنے کی ہم عادت پیدا کریں اور در گزر کریں, معاف کریں. آپ دیکھیے یہ شخص جس کے ساتھ اس سے برائی کی اور بادشاہ سے اس کے لیے پرچہ نکلوا دیا سزائے موت کا, کیا ہوا؟ وہ وہیں کے وہیں کھڑا ہے. اس نے لاکھ برائی کی اس کے بارے میں, لیکن جس نے برائی کی وہی موت کے گھاٹ اتر گیا, اسی کی کھال کھینچ کے تو بھوسا بھر دیا, اور وہ وہیں کے وہیں کھڑا ہے. اور وہی اپنے جملے پر قائم ہے, جو تیرے ساتھ بھلائی کر اس کے ساتھ بھلائی کر, اور جو تیرے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے اس کو اس کی برائی کے سپرد کر دے. اور یہاں یہی پتا چلا کہ بادشاہ بدگمان ہوا, کہ وہ بادشاہ کو اس نے کہا کہ جناب یہ منہ وہ بدبو کی وجہ سے کرے گا. اب بادشاہ کو چاہیے تھا کہ بادشاہ اس کو کہتا کہ تم نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا, کسی ایک کے کہنے پر یقین کیوں کر لیا, ہمارے ایک کے کہنے پر یقین کر لیں گے, وہ آپ کے بارے میں یوں کہتا ہے. ہاں دیکھنا یہ یوں آئے گا, آپ تپا کے کہ وہ آیا اور اس نے وہی کام کیا جیسا اس نے ہمارا ذہن بنایا تھا. کیا ہمارے لیے یہ شرعن لازم نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں ذہن بنانے کے بجائے کہ یہ ایسا ہے ہم اسے کنفرم کریں, یار آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہو, سنا ہے یوں ہے, کیا حرج ہے؟ یا تو اس نے تو نہیں ہمت پوچھنے کی, تو اس نے تن قائم کرو. بدگمانی کر کے خود اپنے لیے جہنم کی آگ کا استحقاق کیوں پیدا کر رہے؟ اب کتنی بڑی غلط فہمی ہو گئی بادشاہ کو, اور اس غلط فہمی کے اندر کیا کیا بادشاہ نے, اس کے نام پر پروانہ جاری کر دیا سزائے موت کا. آخر وہ بچ گیا آخر بادشاہ کو آتا تو صفائی پیش کی, بادشاہ کی غلط فہمی دور ہو گئی نا. ہمارے یہاں ہونے والے میجورٹی اکثریتی جو جھگڑے فساد فتنے ہیں ان کا سبب غلط فہمی ہوتی ہے, اور درست بات کا پتہ نہ ہونا, کسی بات کی کنفرمیشن نہ ہونا, اونلی انفارمیشن پر ہی کاروائی ہوتی ہے. میجورٹی انفارمیشن ہوئی کاروائی کر دی, انفارمیشن ہوئی ذہن بنا لیا, انفارمیشن ہوئی بات کر دی. ارے بھائی کنفرمیشن تو کرو, صرف انفارمیشن پہ ہی گزارا کر رہے ہیں. ساری دنیا کا نظام انفارمیشن پر ہی چل رہا ہے, کنفرمیشن کون کرے گا؟ آپ دیکھیے آپ کے اپنا تجربہ کر لیجئے, روز کے نیوز کا ایکسپیرینس آپ ایکسپریمنٹ کر لیں, روز کے نیوز کا تجربہ کر لیں, گھر کے ماحول کا تجربہ کر لیں. جب بھی کوئی آپ کو خبر ملے تحقیق کے لیے جائیں گے تو پتا چلے گا خبر یوں نہیں یوں تھی, خبر یوں نہیں یوں تھی, خبر یوں نہیں یوں تھی. اب بعد اوقات سامنے ہوئی ہوئی چیز بھی غلط ہوتی ہے. آپ دیکھیں اس سے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ ہی تھا نا, لیکن ہاتھ اس لیے نہیں رکھا تھا کہ بادشاہ کے منہ سے بو آتی ہے, ہاتھ اس لیے رکھا تھا کہ میرے منہ کی بدبو بادشاہ کو تکلیف نہ دے. کتنا الٹا تھا اس کا عمل, کیا تھا بادشاہ سمجھا کیا, کیوں کہ بادشاہ مس گائیڈ ہو گیا. بادشاہ کیا ہو گیا؟ مس گائیڈ ہو گیا. مس گائیڈ کیوں ہوا؟ کان کے کچے ہونے کی وجہ سے مس گائیڈ کیوں ہوا؟ ایک آدمی پر صرف اس کی بات پر اعتماد کر لینے کی وجہ سے, جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اسے کنفرم کیوں نہ کیا, اسے کیوں نہ پوچھا کیا, جبکہ وہ چکل خور ہو, اور چکل خور تو فاسق ہے. پھر یہاں سے غیبت شروع ہوتی ہیں, چگلیاں شروع ہوتی ہیں, غصہ شروع ہوتا ہے, کینا بغض کیا کیا شروع ہوتا ہے, اور ہم نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے. غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدین, انشاء اللہ کفل مدین, انشاء اللہ کفل مدین, انشاء اللہ. صلوا علی الحبیب. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, میرے مدنی چینل کے ناظرین, امریکہ میں, کینیڈا میں, احمد آباد ہند میں, باب المدینہ میں, ہمارے ملک کے مختلف مقامات پر جو اسلامی بھائی جمع ہیں, جو مدنی چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, حسد سے بچنا ہے اور اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ جب کسی کو آپ دیکھیں نا کہ اس کو اللہ نے آواز بہت اچھی دی ہے, اب دعا کر دو یا اللہ اس کی آواز میں اور برکت عطا کر. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو محبتوں کا نعمت دی, ہر شخص سے محبت کرتا ہے, ہر شخص اس کی طرف بڑھتا ہے. جیسے میرے پیر ہے, جس کو دیکھو بڑھتا چلا جاتا, جس کو دیکھو چومنے کی کوشش کرتا. اب آپ دیکھ رہے ہیں تو اللہ نہ کرے کسی کے دماغ میں یار یہ دیکھو یار کیا ہے, یہ کیا ہے, کیا ہے کیا ہے, نہیں ہے, اللہ کی نعمت ہے یہ. ارے کون کس کی طرف جاتا ہے, کون کس کو پکڑتا ہے, کون کس کو چھوتا ہے؟ یہ میرا پیر ہے جس کو پکڑنے کے لیے, چھونے کے لیے, دیکھنے کے لیے لاکھوں لاکھ نوجوانوں کی آنکھیں ترستی ہیں, ترستے ہیں کہ ہمارا ہاتھ لگ جائے. یہ اللہ کی نعمت ہے, ایک میگنیٹ ہے, میگنیٹ کشش ہے, جو اس کی طرف آتے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. دیٹ از کولڈ اسپرچل پاور. ایک روحانی طاقت ہے, ایک روحانی قوت ہے. اب جس کی سمجھ میں نہیں آتا تو نہ آوے, اب جس نے پی نہیں اس کو کیا پتا نشہ کیا ہوتا ہے. تو اب یہ تو الگ ہی چیز ہے نا. ہم دیکھتے ہیں اجتماع میں, ملاقاتوں میں ٹوٹے پڑتے ہیں, ٹوٹے پڑتے ہیں باپا کے اوپر کہ کسی صورت ہاتھ لگ جائے, برکت نصیب ہو. کیا دولت کے لیے, پلاٹ لینے کے لیے, اپنی فائل نکلوانے کے لیے, کس کے لیے, اپنا نام نکلوانے کے لیے, کس کے لیے؟ ارے وہ کیا ہے, ہاتھ لگایا چلے گئے, جانتا بھی نہیں ہے. جس کو ہاتھ لگایا پتہ نہیں, وہ بھی نہیں جانتا کہ میرے کو ہاتھ کس نے لگایا ہے. نہ نام پتا, نہ مقام پتا, کچھ بھی نہیں پتا. بس وہ چاہتا ہے کہ میرا ہاتھ لگ جائے, وہ چاہتا ہے کہ مجھ پر ایک بار نظر پڑ جائے. کیا ہے یہ؟ آپ کا ضمیر کہے گا یہ اس شخص کو جس کا نام الیاس قادری ہے, اس پر اللہ کی رحمت ہے. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اس کو نصیب ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے دل اس کی طرف کر دیے. کہ مخلوق اللہ کی مخلوق محبت کرتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے محبت کرتا ہے نا, اس محبت کو جب زمین پر اتارا جاتا ہے تو اس کی علامت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اب زمین پر رہنے والوں کے دلوں میں اس کی محبت داخل کی جاتی ہے اور زمین پر اس کا چرچا عام کیا جاتا ہے, لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, مدری چینل پر دیکھ رہے ہیں, دن رات دیکھتے ہیں, جب بھی باپا یہاں آتے دیکھتے ہیں, ٹوٹے پڑتے ٹوٹے پڑتے ٹوٹے پڑتے. اب جو ہوش میں نہ ہو وہ کیا نہ کرے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی کے اوپر نعمتوں کا نزول دیکھیں, نعمتیں دیکھیں, نعمتوں کا ظہور دیکھیں, اس کے لیے دعا کریں. وہ بیان اچھا کرتا ہے, اللہ نے اس کو عزت دی ہے, اللہ نے اس کو مقام دیا, اللہ نے اس کو شہرت دی ہے, حسد کر کے, نفرت کر کے, اس کے خلاف الٹی سیدھی حرکتیں کر کے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اپنا ہی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو کوئی بھی ایسی چیز نظر آئے دعا کر دے, یا اللہ اس کی اس نعمت میں اور برکت عطا فرما, اور برکت, اور برکت عطا فرما. ہاں, اس کو کوئی دینی نعمت نصیب ہوئی ہے, مثال کے طور پر قرآن اچھا پڑھتا ہے, سخاوت کرتا ہے, تاجد گزار ہے, مدنی قافلوں کا مسافر ہے, مدنی انعامات کا عامل ہے, داڑھی والا ہے, امامے والا ہے, مدنی لباس والا ہے, اجتماع کا پابند ہے, اللہ کا دورہ نیکی کی دعوت میں شرکت کرتا ہے, یہ دیکھ کر تمنا کرے یا اللہ اس کی اس نعمت میں اور ترقی دے, اللہ مجھے بھی اس جیسا بنا دے. یہ تو محمود ہے کہ کسی کی دینی ترقی اور دینی معاملات کو دیکھ کر اور دینی نعمت کو دیکھ کر تمنا کرنا کہ یا اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دے. یہ تو محمود ہے, یہ تو پسندیدہ ہے. مگر اب یہ کون تمنا کرتا ہے؟ کار ہو, موٹر ہو, بنگلہ ہو, پیسہ ہو, تو لوگ تمنا کرتے ہیں یہ مل جائے, یہ مل جائے, یہ مل جائے. اب یہ ایک الگ چیز ہے کہ اس کے زوال کی تمنا نہ کرتے ہوئے خود کے لیے بھی اس چیز کی تمنا کرنا, ٹھیک ہے, یہ رشک ہے اور دنیاوی طور پر اس کی مباح کی صورت میں اجازت ہے کہ مباح ہے اگر ایسا کرتا ہے اور کوئی حد سے تجاوز نہیں کرتا, شریعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا, شریعت کے دائرے میں رہ کر تمنا کرتا ہے اور اللہ کے احکام کے مطابق تمنا کرتا ہے. لیکن دینی معاملات میں کسی کو اللہ نے تہجد کی نعمت دی ہے, تلاوت کی نعمت دی ہے, اور اسے عبادت کی نعمت دی ہے, تو اب ایسی نعمتیں جب دیکھے تو پھر تمنا کرے اور یہ غبطہ ہے اور اللہ سے دعا کرے یا اللہ اس کی اس نعمت میں اور ترقی دے اور مجھے بھی اس کا حصہ عطا فرما دے. یہ اچھی چیز ہے, یہ تمنا کرے. مدنی قافلوں میں سفر کی تمنا کرے. اب اتنے اسلام قافلہ کورس کر رہے ہیں, انہیں دیکھ رہے ہیں ہم, تمنا کرے یا اللہ مجھے بھی توفیق دے, میں بھی تیری راہ میں سفر کروں اور میں بھی 41 دن کا قافلہ کورس کر لوں, مجھے بھی توفیق دے میں بھی 63 دن کا تربیتی کورس کروں, یا اللہ مجھے بھی توفیق دے, یا اللہ اتنے تیرے محبوب کے عاشق امامہ سر پر سجائے بیٹھے ہیں, یا اللہ مجھے توفیق دے میں بھی امامے والا بن جاؤں. یہ تمنا کرے اور امامہ بھی اللہ سب سب سج جائے کہ آقا کے سبز گنبد کی یاد بھی تازہ ہوتی رہے گی. یا اللہ تو نے اتنے تیرے بندوں کو, تیرے محبوب کے اس شاہ کو داڑھی کی توفیق دی ہے, یا اللہ مجھے بھی داڑھی کی توفیق دے میں بھی داڑھی والا بن جاؤں. تو نے اتنے تیرے بندوں کو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا کیا, قافلوں کے میں سفر کی توفیق عطا کی, یا اللہ مجھے بھی توفیق دے مجھے بھی مدنی ماحول عطا کر. یوں تمنا کرے مدینہ مدینہ. اس کی ترقی کی تمنا کرے, حسد نہ کرے, ٹھیک ہے. اور اس کا علم سیکھنا فرض ہے حسد کا. چنانچہ احیاء العلوم میں بھی اس کا تفسیری عنوان موجود ہے, احیاء العلوم تیسری جلد میں محلقات کا جو بیان ہے وہ حسد کا, میں نے اس میں سے چند مدنی پھول آپ کی طرف بڑھائیں. اور امیر سنت کا یہ بیان ہے شیطان کے چار گدھے, اس کا آڈیو بیان بھی ہے اور رسالہ بھی موجود ہے. اس میں بھی حسد کا ٹھیک ٹھاک مواد امیر علیہ سنت نے الحمدللہ ہمیں عطا کیا ہے. اس کے علاوہ غیبت کی تباہ کاریاں, اس میں بھی مواد ملے گا, بیانات بھی ہیں اس پر امیر علیہ سنت کے, وہ سنیں. مدنی چینل دیکھتے رہیں, انشاءاللہ تعالی اس سے بڑی برکتیں ملیں گی. اب اس کے لیے بھائی کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے جڑے رہیں گے نا انشاءاللہ, تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. مقابلے کے فرض علم کے نہ سیکھنے والا گناہ گار ہے. یہ فرض علم جس میں ایک حسد شامل ہے, ہم نے آج کے ایک سنت و برے بیان میں تقریبا ابھی گھنٹہ بھی نہیں ہوا بیان کرتے ہوئے، لیکن ہم نے اس فرض علم کے بارے میں کچھ سنا، کچھ سمجھا، اس کی مہلکات، ہلاکت خیزیاں ہمارے سامنے آئیں، اور اس کے معاملے میں سمجھنے اور بچنے کے شاید سوچ بنی ہو. اسی طرح غیبت ہے، چگلی ہے، وعدہ خلافی ہے، جھوٹ ہے، نہ جانے کتنے گناہ کبیر آئے جو ہمیں نہیں پتا ان کے متعلق، وہ سیکھنے ہیں. عبادات سیکھنی ہے، فرض اور واجبات علم سیکھنے ہیں. ان سب کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بنے، تربیتی کورس کریں، قافلہ کورس کریں، اجتماع میں شرکت کریں. ماحول سے وابستہ رہیں، قرآن درست پڑھنا نہیں آتا، مدرسۃ مدینہ بالیگان میں شرکت کریں. اپنے بچوں کو جو بڑے ہو گئے انہیں عالم بنائیں، جو چھوٹے بچے ہیں انہیں حافظ بنائیں، مدرسۃ المدینہ میں، جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلائیں. اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے دعوت اسلامی کو، وقت دیں. اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، سوچ دی ہے دعوت اسلامی کو، اپنی اچھی اچھی سوچ، اپنے اپنے اچھے اچھے مشورے دیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے دعوت اسلامی کے لیے، اپنے شب و روز ایک کریں. اللہ نے آپ کو دولت دی ہے دعوت اسلامی کے لیے، اپنی دولت کو وقف کر دیں، تقسیم کر دیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں. کل اختیارات کے ساتھ کسی نیک اور دینی کام میں دعوت اسلامی خرچ کر دیں، میرے اس مال کو دے دیں. ہم سب کو حسد سے بچنا ہے، بدگمانی سے بچنا ہے، ایک کی سن کر مان نہیں لینی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جو بھی بیتے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، جو بھی بیتے صبر کرنا ہے، معاف کرنا ہے. جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ، ٹھیک ہے. جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے. اللہ تعالی ہم سب کو حسن اخلاق کا پیکر بنائے. آمین بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ پرچی ملی الحمدللہ عز و جل ڈھولکا ہند تربیتی اجتماع سے ہاتھوں ہاتھ. 19 اسلامی بھائی 12 ماہ کے لیے تیار ہیں. 30 دن اور 12 دن کے لیے بھی ہاتھوں ہاتھ کئی اسلامی بھائی تیار ہیں. سبحان اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو استقامت دے. یہی احمد آباد سے قافلہ کوٹ ختم ہو رہا ہے، کاش وہاں سے بھی ہاتھوں ہاتھ قافلے سفر کریں. یو ایس اے، امریکہ اور کینیڈا کے اسلامی بھائی بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل یہ بھی اپنے اپنے شہروں میں متنی قافلوں میں سفر کریں. پرچی آئیے کہ اگر رقم کوئی دینا چاہے تو کیسے جمع کرائیں. یوں تو ذمہ داران آپ کے ساتھ پاس موجود ہیں، ذمہ داران کو اپنی رقم دے دیں. بالفرض کوئی ذمہ دار سے رابطہ نہیں ہے تو عالمی مدینہ مقصد فیضان مدینہ میں فون کر لیں، اپنا نام پتہ وغیرہ بتا دیں، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ذمہ دار آپ سے خود ہی رابطہ کر لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اور بالخصوص ہمارے ہند احمد آباد شریف کے تربیتی اجتماع میں شریک اسلامی بھائی اور مختلف ممالک میں شامل اسلامی بھائی، توجہ فرمائیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے. ایمان کی سلامتی کی ہر ایک کو فکر ہونی چاہیے. علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی کا ایک ذریعہ پیر کامل کی بیعت بھی ہے. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ قادری سلسلے میں بیعت فرماتے ہیں، اور قادری سلسلے کی تو کیا ہی خوب برکتیں ہیں کہ قادری سلسلے کے پیشوا پیران پیر، پیر دستگیر روشن ضمیر حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کی اس دنیا سے نہیں جائے گا. ایک موقع پر کسی نے عرض کی کہ حضور آپ کے مریدوں میں تو نیک بھی ہوں گے، گناہگار بھی ہوں گے، تو فرمایا نیک مرید میرے لیے اور میں اپنے گناہگار مریدوں کے لیے ہوں. تو الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران جلوہ افروز ہیں. آپ کو امیر اہل سنت نے وکالت بھی عطا فرمائی کہ آپ ان کا مرید کرا سکتے ہیں. تو میرے وہ اسلام بھائی جو اب تک کسی کے مرید نہیں، ان کے لیے موقع اچھا ہے.